السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، فهذا نشكر الله سبحانه وتعالى سلام أماني زمدين تموت محمد صلى الله عليه وسلم ينالي زين صحبازين واستموت تكين فاتن تومي هذه سكوية قيامة تكيمون بأ الله سبحانه وتعالى تجلي من قلما اللهم آمين. تكين دليا ندراس لكتاب جيتو صفة الصلاة تشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى kama tulivyokuwa tumefikia katika nukta ya nane. Na wiki iliyopita tukawa tumezungumzia takbiratul ihram, namna ya kuitoa takbiratul ihram na namna gani takbira inavyotolewa, na tukayataja baadhi ya makosa ambayo wanayoyatoa wale ambao wanaizungumza takbiratul ihram, kwa sababu kuna baadhi ya watu, kuna swiga tofauti. Kuna ambaye anaitoa Allahu Akbar, kuna mwingine anarembesha Allahu Akbar, kuna mwingine Allahu Akbar. Kwa hiyo yote haya tukayasoma na tukaona miongoni mwa makosa ambayo watu wanayatumia kipindi wanapoitoa takbira hii. Na katika makosa ambayo watu wanaotoa, kama nilivyozungumza hapa Sheikh Ibn Uthaymeen, tunarudia ile ambayo tuliyozungumza wiki jana kwa ufupi. Katika kosa la kwanza, wale ambao wanatia mada kwenye alifu, kuliko kusema Allahu Akbar, yeye anasema Allahu Akbar, akatia mada kwenye alifu ya mwanzo Allahu Akbar. Hii ni kosa, kwa sababu anakuwa amejaja hii alifu kuwa katika herufi za istifham. Na vile vile katika makosa ambayo Sheikh ameyazungumza, wale ambao wanatia alifu kwenye ba, Allahu Akbar, akakogota Allahu Akbar, kwa sababu akazungumza kuwa akbar ni jamu ya neno al-kabar, na kabar katika lugha ya Kiarabu ni ngoma. Kwa unaposema Allahu Akbar, unakuwa umemjalia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ngoma. Kwa hiyo ni katika makosa. Vile vile Sheikh akasema kuna baadhi ya watu hawasemi Allahu Akbar, sehemu ya a yanatia wa Allahu, Allahu Akbar, au Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akasema hili sio kosa, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu inajuzu hamza kubadilishwa kuwa wao ikiwa kama nyuma yake patakuwa herufi ambayo iko na dhamma. Kwa hiyo hapa anakuwa jengera katika makosa kusema Allahu Akbar. Tayyib. Siku ya leo tutazungumzia takbiratul ihram, namna gani mtu atanyanyua mikono. Kwa sababu katika takbira hii tunanyanyua mikono bila shaka. Kwa hiyo Sheikh akatufunza namna ya kunyanyua mikono kipindi tunapotoa takbira hiyo. Kama alivyosema muallif rahimahullah ta'ala, wa ma'a hadha at-takbir yarfa'u yadayhi madhmumatay aw madhmumatay al-aswabi' al-mabsuta aw mabsuta. Mtu huyo ambaye anaitoa takbiratul ihram, takbira hiyo anaitoa pamoja na kunyanyua mikono yake hali ya kuwa amebananisha vidole vyake kisha amevinyoosha. Mfano, mtu anafanya hivi, vidole vyake anavibananisha kisha anavinyoosha. Baada kufanya hivyo ananyanyua mikono yake. Sasa kipindi kile unaponyanyua mikono yako, vidole umevibananisha pia umevinyoosha, wakati unanyanyua mikono yako utaifikisha wapi? Kwa Sheikh akatufunza sehemu, au akatufunza jambo la kwanza, akatufunza kunyanyua mikono. Utanyanyua mikono pamoja na takbiratul ihram, au utatoa takbiratul ihram baada ya kunyanyua mikono, au utaanza kwanza kunyanyua mikono ndio ndio takbiratul ihram. Sheikh akatufunza kunyanyua mikono. Je, utanyanyua mikono pamoja na takbiratul ihram, au utanyanyua mikono baada ya takbiratul ihram, au utaanza kutoa takbira ndio ndio mikono. Kwa Sheikh jambo la kwanza akasema ma'a takbir, mtu ananyanyua mikono akisoma takbiratul ihram moja kwa moja. Rawahu al-Bukhari min hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo kaipokea al-Imam al-Bukhari katika hadithi ya ibn Umar, anasema kuwa unasoma takbira unanyanyua mikono moja kwa moja, mfano unafanya hivi Allahu akbar, yani unanyanyua na takbira moja kwa moja Allahu akbar, sawa. Hiyo ni ya kwanza. Au kabla takbir, au vile vile ukanyanyua mikono kabla ya nini, ya takbir. Rawahu Muslim min hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma aidan, sawa. Unanyanyua mikono kabla ya nini, ya takbiri. Mfano unaanza kwanza kunyanyua mikono kisha tunafanya nini, unasoma takbira. Hii ni hali ya pili ambayo kaitaja Sheikh. Hali ya tatu, naam Sheikh, hali ya tatu au baada ya takbir, mtu ananyanyua mikono baada ya nini, ya takbir. Rawahu Muslim min hadith Malik ibn Huwairis radiyallahu ta'ala anhu, eh. Kwa hiyo hizi ni hali tatu. Hali ya kwanza unanyanyua mikono na takbira moja kwa moja kwa pamoja, sawa. Hali ya pili unanyanyua mikono kabla ya nini, ya takbira. Hali ya tatu unanyanyua mikono baada ya takbira, sawa. Unanyanyua Allahu Akbar kwa pamoja. Mfano unaanza kwa pamoja Allahu Akbar, sawa. Hali ya pili unanyanyua mikono kabla Allahu Akbar, sawa. Hali ya tatu unanyanyua mikono baada, sawa. Allahu Akbar, sawa. Tumeelewa hapo nadhani. Tayeb, wal-amru fi hadha wasi'. Sheikh anasema na jambo katika mambo haya ni mapana kabisa, mambo haya ni mapana. Wa muntaha raf'u imma, na vile vile mtu anaponyanyua mikono ataishia wapi? Mfano mtu ananyanyua mikono yake sasa ndio umenyanyua, bali kuna baadhi ya watu ambao kwa tofauti, kuna ambao wananyanyua mpaka huko, kuna ambao wananyanyua mpaka hapa, eh, kuna ambao wananyanyua mpaka hapa. Kwa Sheikh akatufunza sehemu ambazo mtu anafaa kunyanyua mikono yake. Sehemu ya kwanza akasema ila hadhwi mankibaihi, yani alkatfaini, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni muttafaq alayhi min hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa anasema utanyanyua mikono mpaka kwenye mabega yako, utanyanyua mikono mpaka kwenye mabega, sawa. Mfano Allah, unaona mpaka hapa kwenye mabega yako Allahu Akbar. Au kabla ya takbira unaanza kwanza nini, takbira Allah, au unanyanyua kabla ya nini, ya takbira Allahu Akbar, sawa. Au baada unaanza kwanza takbira, eh, Allahu Akbar, ndio unanyanyua. Kwa hiyo sehemu ya kwanza unaishia kwenye mabega yako. Tayeb, au hadhwi al-udhnaini, au kwenye masikio yako, eh. Rawahu Muslim kama ilivyokuja katika hadithi ya Muslim min hadith Malik ibn al-Huwairis radiyallahu ta'ala anhu. Unanyanyua mpaka hapa Allahu Akbar, sawa. Allahu Akbar kwenye masikio. Tayeb, sehemu ya tatu watasema au hadhwi furu'i al-udhnaini, wa furu'u al-udhnaini a'laha, mtu ananyanyua mpaka juu ya masikio mawili hapa hivi, unaona hapo Allahu Akbar. Sehemu ya kwanza ni kwenye mabega, Allahu Akbar. Sehemu ya pili kwenye masikio hapa, Allahu Akbar. Sehemu ya tatu juu ya masikio, Allahu Akbar, sawa. Unanyanyua, unasoka nyanyua mikono pamoja na takbira, eh, Allahu Akbar. Au unanyanyua mikono baada ya takbira, Allahu Akbar. Au unanyanyua mikono baada ya takbira, sawa. Unaanza kwa takbira Allahu Akbar ndo unanyanyua, au kabla unaanza kwanza unanyanyua mikono Allahu Akbar, sawa. Kwa hiyo Sheikh akasema if'al hadha marra وهذا مره لان ذلك كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فايو unafanya hivyo mara siku moja unafanya hivi siku nyingine unafanya hivi kwa sababu yote inathibiti kwa mtume siku moja unanyanyua mikono mpaka kwenye mabega siku nyingine unanyanyua mikono mpaka kwenye masikio siku nyingine unanyanyua mikono mpaka juu ya masikio kwa unafanya hivi hivi siku moja unafanya hivi siku zingine unafanya hivi kwa sababu yote yamethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam والحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام شيخ أنا سيمنا حكمة يامتو كنانيوا ميكونو وقت وتكبيرة الإحرام أولا حكمة يكوانزا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم جنبو هيلو ناكواني كمويغا متومي صلى الله عليه وسلم فإذا قال لا تقائل إكوا أمتو تقنبيا لماذا رفعت يديك وانيني أنانيوا ميكونو ياكو فقل sema li anna ar-rasula rafa'a kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya nini ameinua kuna mimi nafanya kwa kumiga mtume sallallahu alayhi wasallam thania jambo la pili au hikma ya pili ya kunyanyua mikono anna ba'd al-ulama qal raf'u al-yadaini isharatun ila raf'i al-hijab bainaka wa bain Allah hatta tuhdhar qalbuka wa tustahdhar annaka waqif baina yaday la tunajihi kwa hiyo hikma ya pili kama walivyosema wanazuoni baadhi ya wanazuoni ni kuwa kunyanyua mikono ni ishara ya mtu kuweka pazia kuinua pazia baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala na anaufanya moyo wake uwe hadhir uhudhurie katika ibada hiyo na vile vile na yeye anakuwa amehudhuria kana kwamba au kwa sababu anakuwa amesimama mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala akifanya nini akimchunga Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ile hikma ya kufanya hivi ni ishara ya mtu kufanya nini kuinua au kuondoa hijabu baina yake ya Allah baina yake na Allah unakuwa umeondoa ile pazia bi maana unakuwa uko karibu na nani na Allah Subhanahu wa Ta'ala ومن الاخطاء في رفع اليدين شيخ akazungumzia miongoni mwa makosa ambayo watu wanayafanya kipindi wananyanyua mikono yao Sheikh akasema an yarfa'a yadayhi ila sadiyaihi ni mtu ananyanyua mikono yake mpaka kwenye maziwa hapa Allahu akbar katika makosa kuna baadhi ya mtu Allahu akbar anakuwa amemaliza Sheikh anasema hili katika makosa kunyanyua mpaka hii ni katika makosa ambayo watu wanayafanya kwa hiyo Sheikh anasema walaisa ila alkatfaini au huu mtu anakuwa kunyanyua mpaka kwenye mabega yake wa hadha khabath yani khata hilo linakuwa ni kosa lianahu ma aswaba sunna kwa sababu anakuwa kupatia sunna katika makosa mengine ayadkhula sabahataihi fi sama khay au fi ma sa fi sama khay udhnaihi lianna hadha fi alwudu mtu anakamata vidole vyake hivi sababu ni hivi vidole anakamata vidole vyake hivi anaviingiza kwenye masikio Allahu akbar ini kosa Allahu akbar kwa sababu hilo linafanyika kwenye udhu si kwenye takbira kwa ihram kosa la tatu ayamussa al-udhnaini inda au inda raf'i al-yadayn wa hadha ghayru sahih wa laysa lahu asl mtu kugusa masikio yake wakati anainua mikono anafanya Allahu akbar unaona afanya hivi anagusa masikio Allahu akbar Sheikh anasema na hiyo vile vile ni kosa na sio sahihi kwa sababu halina asili katika dini Kwa sehemu ya kwanza ni wapi? Katika makosa. Mtu kunyanyua mpaka kwenye maziwa yake hapa. Allahu Akbar. Hii ni kosa la kwanza. Sehemu ya pili mtu kuingiza vidole vyake hivi kwenye masikio. Allahu Akbar. Hii ni kosa. Na sehemu ya tatu mtu kugusa masikio. Akafanya eti Allahu Akbar. Hii ni kosa. Na sasa tumeona ni hapa. Au hapa au hapa juu ya masikio. Kwa hiyo baada sasa kuinua mikono yako hapa Sheikh anatufunza sala baada kutoa takbiratul ihram ima kabla ya kunyanyua mikono au baada ya kunyanyua mikono au katoa takbiratul ihram pamoja na kunyanyua mikono kwa pamoja Baada ya hapo, thumma yad'u yadahu al-yumna, kisha anaweka mkono wake wa kulia. Imma mkono huo utaweka wapi? Akasema ala dhira'ihi al-yusra, unaweka hapa. Dhirani ni hapa moja. Sawa? Kwa hiyo mkono wako unaweka hapa. Kwenye dhiraa yako ya nini? Ya kusoto hapa. Sawa? Unaweka kwenye dhiraa yako hapa. Hapa tunakuwa tunafundisha wapi? Sehemu ya kuweka mkono juu ya mkono mwingine. Hatujafika sehemu ya kuweka mkono hapa wala hapa wala hapa. Sawa? Kwa hiyo jambo la kwanza unaweka hapa. Sawa? Juu ya nini? Ya dhiraa ya kusoto. Kisha shekhe, kama ilipokuja katika hadithi ya Bukhari, hadithi ya Sahal ibn Sa'd radhiallahu ta'ala anhu. Sawa? Qala, mtume anasema kana an-nas yu'maru, Sahal ibn Sa'd anasema kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Kwa walikuwa wanaamrishwa zama hizo watu waweke mkono wao wa kuume juu ya dhiraa ya kusoto katika sala, kama tulivyozungumza hapa hivi. Sawa? Hivi au ala yadi al-yusra, rawahu Muslim an Wa'il ibn Hujr radiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa alimuona mtume anafanya hivyo. Wa dhahiru anna al-murad bil yadi al-kaf, idh huwa madlulu al-yadu 'inda al-itlaq, kwa sababu tazama hata wakati Allah amepozungumza mwizi akatwe mkono, kuzungumzia nini yadi? Lakini nakusudiwa ni hapa. Sawa? Si akati mkono wote. Ni hapa hivi. Sasa sehemu ya pili ya kuweka mkono wa kulia unaweka juu ya mkono wa kushoto hapa hivi. Kwenye kitanga hapa hivi. Sema kwanza tumeona ni hapa. Sehemu ya pili hapa hivi. Sawa? Au ala kafihi al-yusra, warasri wa sa'id. Rasri ni hapa. Ndo rasri. Sawa? Afu sa'id ni hapa hivi. Ndo sa'id. Kwa kasema unaweka mkono wako, au unaweka kitanga chako, unaweka juu ya kitanga chako, cha kusoto. Warasri wa sa'id. Kisha katutafsiria kwa kusema wayaj'alu taraful yadi al-yumna ala au ala dhira'i wa batni raha ar-raha al-maqsud al-kaf ala rusghi alladhi baina al-ku'u wal-qurqus. Ku'u na qurqus ni mifupa miwili, kati ya mifupa miwili moja inaitwa ku'u, nyingine qurqus. Sasa sijui ku'u ni ya wapi na qurqus ni ya wapi, lakini hii mifupa miwili ndio mmoja wao ni ku'u na nyingine nini? Qurqus. Kwa hiyo anasema unakamata huu mkono wako wa kulia. Sawa? Tumbo la mkono wa kulia la kitanga, yani tumbo ni hapa hivi. Unaweka tumbo lile juu ya hii arrasghi. Sawa? Kisha na vidole vyako hivi vinashika wapi kwenye sa'id hivi. Unaanzia hapa. Kisha una ili tumbo, subhanallah. Ndio kama siku ile. Walazimi ituchi hapo. Tayeb. Kwa hiyo Sheikh akatufunza akasema unafanyaje? Unakamata, unaniona hapo? Sawa. Unakamata huu mkono ili tumbo la kitanga hii. Sawa? Unafaaje? Unaweka hapa juu ya rasghi. Kuanzia hapa mpaka hapa, kisha hii na ni vidole vyako vinakwenda kwenye sa'id hapa, ili tumbo linakwenda kwa juu ya nini? Ya rasghi. Hii huu mifupa miwili, kisha hivi vitanga vya mikono vinaishia wapi? Hii na ni vidole vya mikono vinaishia hapa kwenye sa'id hivi. Unaona? Tumeelewa eh? Ya kwanza ni hapa, ya pili hivi. Sawa? Ya tatu hivi. Tumbo linaanzia hapa kisha linafunika hii nani? Inaenda hivi. Ya pili ni hapa hivi. Ah, hivi. Unacheki tanga juu kinanga chenza hivi. Ya pili, ya kwanza ni hapa. Sawa? Hii ya tatu, hili tumbo la nani? La kitanga lianzie hapa na lifunike mpaka hizi rasvi hivi. Unafunika na vidole vinaenda hapa kwenye saa hizi. Sawa? Tumeelewa? Kama ilivyokuja katika hadithi ya Nasa, alipokea Imam An-Nasa'i hadithi ya Wa'il ibn Hujri radhiyallahu ta'ala anhu. Tayeb. Wa mahallu wad'i al-yadayn. Nasema sasa kutia mikono miwili. Tayari umeshafanya hivi. Au hivi, au hivi. Sawa? Sasa utaiweka wapi? Hapa kwenye nani? Utaweka wapi? Kwa Sheikh vile vile akatufunza sehemu ya kuweka. Akasema sehemu ya kwanza ala sadr. Kwenye kifua, rawahu ibn Khuzaimah fi sahihi wa sahaha wa huwa aswahu shay'un fil bab wa fihi vile vile muammil ibn Isma'il suduqu shay'un wal hifd, yani hawa wanatazama katika wapokezi wa hadithi ambao wamesahihisha hadithi hiyo vile vile kuwa hadithi hii ambayo inakusudiwa au inazungumzia kuweka mikono yako juu ya kifua. Sehemu ya kwanza ni hapa, ima ulifanya hivi kama utaweza kuweka huko. Sawa. Au umefanya hivi, weka hapa. Wapi? Kwenye kifua. Au umefanya ile ya kufunika hapa na hii unikono kuwa hapa, unaweka hapa. Sawa. Sehemu ya kwanza ni wapi? Kwenye kifua. Fasi ya kuweka mikono yako sasa miwili. Umeshafunga sala. Kama utaweza hii. Au kama utaweza hii. Au kama utaweza hii, unaweka wapi? Kwenye kifua. Sawa. Tayeb. Au tahta surra au chini ya kitofu. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qala min as-sunnah. Sawa? Wa fi ngatuna tuzungumza. Wa fi Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi da'if. Katika hadithi hii kuna huyu jamaa anaitwa Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi ambaye katika sanadi yuko. Wanasema mtu huyu ni da'ifu kama walivyokubaliana wanazuoni wote. Kwa mtu huyu nani ni dhaifu. Kwa hiyo fal hadithu dhaif. Kwa hiyo Sheikh anasema hadithi ni dhaif. Ya kufanya nini? Ya kuweka chini ya kitofu. Sheikh anasema hadithi hii ni dhaifu kwa sababu katika sanadi kuna huyu Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi. Wanasema kwa huyu mtu ni dhaifu kama walivyokubaliana wanawazuoni wote. Kwa hiyo Sheikh anasema fal hadithu dhaif. Kwa hiyo ile ya kuweka chini ya kitofu nini ni dhaifu. Ya kuweka huko chini ya kitofu. Ni dhaifu. Na ukichunguza utasema ni sala za wavivu. Kisha akasema au fawqa surra rawahu Abu Daud an Ali radhiyallahu ta'ala anhu min fi'li wa fihi Abu Talut qalu Abu Daud yuktab hadithu. Kwa hiyo Abu Talut anasema hadithi yake nafanya inakubaliwa. Sawa? Kwa hiyo hadithi hii ni sahihi ya kuweka juu ya kitofu. Hapa juu ya kitofu. Sawa? Au hivi, au hivi. Juu ya kitofu, au kwenye kifua. Lakini chini ya kitofu, hadithi ni dhaifu. Sawa? Kwani juu ya ni hapa, kwenye kifua na juu ya kitofu. Juu ya kitofu, hapa kwenye tumbo juu ya kitofu. Ama chini ya kitofu, ni dhaifu. Faida, Sheikh anasema na faida, al-hikmatu min dhalika. Hikima katika jambo hilo la kuweka mikono juu ya kifua au chini ya kwenye kifua au juu ya kitofu. Al-hikmatu al-ula, hikma ya kwanza, at-ta'assi bir-rasuli sallallahu alayhi wasallam. Hikma ya kwanza ni kufanya nini? Ni kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadhihi qa'ida, anta mu'min taf'al ma fa'alahu ar-rasul. Na hiyo ni qa'ida ambayo inasema kama wewe ni mu'min lazima ufanye yale ambayo aliyafanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa tatruk ma tarakahu, na vile vile uache yale ambayo mtume amefanya nini, ameyaacha. Sawaun afahimta illati au illatahu au la. Sawa, jambo hilo utakuwa umejua upungufu wacho au haukujua. Medamu mtume amekiacha, wewe usiulize kina upungufu gani? Ah, medamu mtume amekiacha, na wewe fanya nini? Na wewe kiache. Kwa hiyo usiulize jambo hili na upungufu waya. Kwa sababu kuna baadhi ya watu tunamwambia jambo hilo unafanya likubaliwi. Kwa sababu mtume akulifanya naanza. Kwa sababu gani mtume akulifanya? Sasa tutaki kujua sababu. Mtume akulifanya sasa tunaacha. Na kuna baadhi ya mambo ambayo mtume ameyafanya. Mtu anaweza kuuliza hikma gani nini? Ya basi atujue hikma. Mtume akuzungumzia hikma. Medamu mtume akifanya na sisi tunafanya nini? Tunafanya. Sawa, hiyo ndio hikma ya kwanza. Wal hikmatu thaniya al-wuqufu hakadha wuqufu dhul. Kusimama namna hiyo unakuwa umesimama kwa kujidhalilisha. Eh? Wa huqa laka an tadhulla baina yaday Allah au baina yaday Aziz al-Muqtadir Azza wa Jalla. Kwa ni lazima na ni haki kwako ujidhalilishe mbele ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa dhul baina yaday al-Aziz. Kwa sababu unakuwa umejidhalilisha mbele ya yule ambaye ni Aziz mshindi. Kwa hiyo unapofanya hivi unakuwa umefanya umejidhalilisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni hikma ya pili. Au unakuwa hivi unakuwa umejidhalilisha, mfano unaenda kumomba mtu, unaenda kwa hivi umevimba, au unaenda kwa umejidhalilisha mbele, unakuomba hivi kwa kuomba unisaidie. Sasa unapofanya hivi unakuwa umejidhalilisha mbele ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Sheikh akasema walihadha yambaghi an yutriqa ra'sahu qalila. Sasa kipindi sasa umeshafunga sala huko hivi ima hivi au hivi ima hivi au hivi ima hivi, eh? Umeshafunga sala yako, Sheikh anasema inakupasa wewe uinamishe kichwa chako kidogo kidogo, eh, uinamishe chini kichwa chako kidogo. Lakini qala al-ulama, lakini wanazuoni wanasema la yad'u dhuqnahu ala sadrihi, asiweki kidevu chake kwenye kifua chake. Kuna baadhi ya watu wanaonyesha kitamba kwenye sala mpaka nakuwa hivi hivi, asiweki kidevu chake wapi? Kwenye kifua. Kuna mtu anakuwa au jana tunaswali hivi, kwa hiyo hii haifai. Kwa hiyo unainamisha kichwa kidogo kidogo tu, sawa. Kisha akasema ayi la yahfudhu kathira hatta yad'u adh-dhaqna alladhi huwa mujma'u al-lihya ala sadri. Kwa mtu asinamishi, asinami sana mpaka akaweka kidevu chake sehemu ambapo imekusanya ndevu, sehemu ambayo kuna sini hapa. Kwa hiyo sehemu asiweke kwenye kifua chake hivi, sawa, bali yahfudhu ma'a fasil yasir ala sadrihi, bali ainamishe kidogo tu hivi, aache yani upana kidogo, yani aache sehemu baina ya kifua chake na kidevu chake, ainamishe tu kidogo hivi, kwa aache sehemu ndogo tu, asishike kwenye kifua au asiinuki sana, sawa. Qala ba'du ahli al-ilm, kwa wakasema baadhi ya wanaozuoni, yanzuru ila mawdi'i sujudihi, kwa hiyo atizame sehemu ya kusujudia kwake hivi, sehemu ya kusujudia ndo atizame, sawa. Wala yanzuru yaminan wala yanzuru yaminan wa yasara, wala astizami upande wa kulia na upande wa kushoto. Mtu kuna swali unakutana mtu akisikata kitu kimegonga kule, yeah. Na akisikia kuna mtu kuna swali kule, imamu yuko anazungumza huko labda anaomba sadaka msikitini, anamtizama. Eh? Kwa hiyo asitizami kulia au kusoto. Li hadith Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma fil fil au fil muhadhabi al-muhadhabu, muhadhabu ni mtu ambaye alikuwa na adabu, sawa. Anna Nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kana idha istaftaha as-salat lam yanzur ila illa ila mawdi'i sujudihi. Mtume sallama alikuwa akifungua sala yake hatizami isipokuwa kwenye sehemu yake kusujudia, bi maana kama yuko na swali anatazama ile sehemu ya kusujudia, hatizami juu wala chini wala kusoto wala kulia, sawa. Lakini qala fi sharhihi gharibu la a'rifuhu wa fi ma'nahu ahadith kulluha da'ifa. Sheikh anasema lakini hadithi ni gharibu wala sifahamu, eh, na maana yake yote katika hadithi hii nini? ni dhaifu. قلت وفي صحيح البخاري شيخنا سيما نسيما vile vile katika sahihi al-Bukhari min hadith al-Barra bin Azib radiyallahu ta'ala anhu annahum kanu idha sallaw aw kanu idha sallaw ma'a nabiy sallama rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada. Kwa masahaba walikuwa wakisalimia mtume wakati wanatoka kwenye ruku'. Eh, wakati wanatoka kwenye nini? Kwenye ruku'. Wameinuka hivi, wanainua vichwa vyao kwenye, wanatoka kwenye ruku'. Hawamuoni mtume isipokuwa yuko wapi? Kwenye sijida. Bi maana walikuwa wanatazama wapi? Sema mfano mtu amesali nyuma imamu. Imamu akaenda kwenye sijida, lazima utafanye. Walikuwa wamuoni mtume mpaka aende kwenye sijida. Bi maana walikuwa mtizami juu juu hivi. Walikuwa wanasema macho yao chini, kwa mtume akaenda kwenye sijida ndio anamuona sasa. Kwa hiyo ni dalili ya kuwa walikuwa wanatazama sehemu gani? Sehemu ya kusujudia. Kwa hiyo hadithi ya kwanza ni dhaifu lakini ni sahihi. Kisha Sheikh anasema wa idha kana fil masjid al haram wa amamahu al ka'ba fala yanzuru lil ka'ba. Na vile vile kama mtu amesalia kwenye masjid al haram Maka, sawa, kisha mbele yake kuna al ka'ba, mtu huyu asitazame kwenye al ka'ba, usimsali utazame al ka'ba hivi. Inama yanzuru ila mawdi'i sujud. Kwa hiyo mtu huyu atazame sehemu gani ya kusujudia, sawa. النظر الى الكعبه ليس عباده. Kwa anasema kutizama al-Kaaba wakati wa sala sio ibada, وليس مشروعه في الصلاه. Na vile vile haikuweka kwenye sheria ya sala kutizama kwenye al-Kaaba. Wa idha kana al-insanu yuridu an yanzura ilayha nadhara ta'ammul wa ta'zim falan yasira al-ibada bin-nadhar. Kwa mtu anapotaka kutizama al-Kaaba labda itizame kwa kutaamal na kuitukuza tu, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, lakini asitazame al-Kaaba kama ibada, walakin bitaamul wa ta'zim al-Khaliq 'azza wa jalla. Lakini mtu aitazame al-Kaaba kwa kutaamal na kufanya nini? Na kumtukuza muumbaji ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuwa uko Maka unaswali, usitazame kwenye al-Kaaba hivi, ah, tazama sehemu yako kufanya nini? Ya kusujudia. Wala yarfa'u ra'sahu ila as-samaa, wala vile vile siinui kichwa chake wapi? Mbinguni. Mtu kuna mtu na swali. Eh? Lazima yuko mtu na swali. Lakini kama Sheikh ameyazungumza bi maana alikuwa shauna watu ambao wana swali hivyo. La halu du'ai fil qunut wala halu rafi'i min ar-ruku'i wala halu al-julusi baina sajdataini au fi tashahudaini. Sawa? Kwa hiyo mtu asiinui kichwa chake wakati gani? Wakati wa kunuti. Katika hali ya kunuti mtu mkuta anafanya hivi. Amin. Amin. Kwa Sheikh anasema haifai mtu kuinua kichwa chake wapi? Mbinguni au juu wakati wa kunuti, au wakati anainuka kutoka kwenye rukuu, au wakati ameikaa baina ya sijida mbili, au wakati wa tashahudu mbili. Haifai mtu kutazama wapi? Juu. لان رفع البصر الى السماء في الصلاه محرم. بسبب mtu kuinua kichwa chake juu wakati wa swala ni haram, sawa. Bali inna nabiy sallallahu alayhi wasallam tawaada alayhi, bali atamtuma amemwaidi adhabu mtu mwenye kufanya nini? Kuinua kichwa chake juu wakati wa swala. حيث روى البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. Hivi wana nini watu ambao wanainua mikono vichwa vyao wapi? Juu wakati wa sala zao. Wana nini jambo hili? Wa ishtadda qawluhu fi dhalika hatta qala sallama la yantahunna, yani alladhina yarfa'una abswarahum ila sama'i fi salat an dhalika aw la anasema au la tukhtafanna abswarahum. Kwa hiyo ni adhabu ambayo mtume amewaahidi wale watu ambao wanainua nini? Wanainua vichwa vyao hivi. Allah subhanahu wa ta'ala asija kawadhibu kichwa chao kitakabaki hivi. Sawa. Kwa kuinua unapokuwa kuna swali na tazama juu, Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema mtume anaweza akafanya nini? Akajalia kichwa chao kitabaki hivyo na sujudu yetu kufanya hivi. Hii ni adhabu ambayo mtume idhi wale watu ambao wanafanya nini wanainua vichwa vyao katika swala. Wa hadha Sheikh anasema wa hadha yadullu ala anna hadha min al-umuri al-muharrama. Kwa jambo hili linaonyesha kuwa kuinua kichwa chako wakati wa swala unasema juu ni katika mambo ambayo ni ya haramu. Bal innahu ala al-qawa'id al-ma'rufa 'inda ahli al-'ilm yakunu min kaba'ir adh-dhunub. Au vile vile katika misingi ambayo inafahamika kwa wanazuoni kuwa jambo hilo ni miongoni mwa madhambi makubwa. Tunakutana mtu anaswali kwa kufanya ibada na ndani ya ile sala yake anafanya madhambi makubwa. Ya kufanya nini? Ya kuinua kichwa chake juu na kutazama pembeni na kutazama huko. Ni katika madhambi makubwa. Kwa mtu anajikuta yuko na swali na vile vile katika sala yake anafanya madhambi yaliokuwa makubwa. Waqad dhahaba ba'du ahl aw ba'd al-ulama'i ila anna al-insana idha rafa'a ra'sahu ila samaa wa huwa yusalli fa inna salatahu tubtil wa yajibu alayhi an yu'idaha min jadid. Bali baadhi wanazuoni wakasema yule mtu ambaye anainua kichwa chake juu wakati wa swala, mtu huyo swala yake inakuwa imebatulika, bali ni lazima yeye arudie sala nyingine mpya. Baadhi wanazuoni wakasema hivyo, mtu ambaye yuko na swala anainua kichwa chake mara tazani huko mara huko, mtu huyu sala yake inabatulika na ni lazima arudie kusali upya. Baadhi ya wanazuoni wakasema hivyo. Wa nahnu nushahid fi al-masjid al-haram wa fi ghayrihi min al-masajid. Kwa Sheikh anasema na sisi tunashuhudia katika Masjid al-Haram Makkah na katika nyingine misikiti, nushahid min an-nas man yarfa'una abswarahum ila samaa fi swala la siyama fi du'a al-qunut. Kwa tunashuhudia kuna baadhi ya watu ambao wanainua macho yao wapi? Wao vichwa vyao macho yao mbinguni. Eh, katika sala. Sana sana kwenye dua ya kunut. Unakuta mtu anaanza amin. Hili jambo ni kosa. Baadhi wanachoona wanasema kwa hili jambo linabatilisha sala. Tazama chini wakati wa kunut. Sio? Utazama juu. Sawa? Kwa hiyo hadha haramun alayhim. Sheikh anasema jambo hilo ni haramu kwao. Wala yajuzu wala haijuzu. Fa inna nabiyyana sallama tawa'adahum bi anna Allah ta'ala yu'mi abswarahum hatta la tarji'u ilayhim. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallama amewaahidi kwa watu kama hao huenda Allah subhanahu wa ta'ala akabakiza macho yao juu asirejee chini kwa sababu ya kuinua macho yao chini juu kwenye sala. Fa'ala al-mu'mini an yantahi amma nahahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi salatihi wa ghayrihi. Kwa hiyo lazima muislamu kwa kikweli kweli ajiepushe na yale ambayo Allah ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, sawa iwe ndani ya sala au nje ya swala. Sawa, lazima muislamu ajiepushe na mambo hayo ambayo mtume amekataza, sawa mambo hayo yatakuwa ndani ya sala au yatakuwa nje ya sala. Hiyo hilo ndio darasa letu la leo, na nadhani hilo ndio kwa darasa letu la mwisho katika mwaka huu. Ama mengine tutarejea mwaka kesho insha Allah tukitoka shuleni. Tutaendelea kitabu mwaka kesho tukitoka shuleni. Kwa hiyo tunarejea kwa ufupi yale ambayo tumeyazungumza. Tumezungumza hali za kutoa takbiratul ihram. Sawa? Mtu anapokuwa anatoa takbiratul ihram ile Allahu akbar ile ya mwanzo, tukasema namna gani atainua mikono yake. Sawa? Wakasema ima mtu huyu ainue mikono yake pamoja na takbiratul ihram. Sawa? Au mtu ainue mikono yake baada ya takbiratul ihram. Aseme Allahu akbar ndio afanye nini? Ainue mikono. Ima ainue mikono yake kabla ya takbiratul ihram. Aanze kuinua mikono ndio aseme Allahu akbar. Hali ya kwanza ainue pamoja Allahu Akbar. Hali ya pili ainue kabla ya nini atakwato ihram. Ananokoza mikono. Allahu Akbar. Sawa? Hali ya tatu anainua baada ya atakwato ihram. Allahu Akbar. Ndio anainua. Sawa? Nukta hapo tukazungumzia utainua mikono mpaka wapi? Sawa? Tukasema mikono yako unainua mpaka kwenye mabega. Allahu akbar. Sawa? Allahu akbar. Hali ya pili unanua mpaka kwenye nini? Kwenye masikio. Allahu akbar. Sawa? Hali ya tatu unainua wapi? Juu ya masikio. Allahu akbar. Kisha katika makosa ambayo Sheikh ameyataja watu wanayofanya katika kuinua mikono, kuna baadhi ya watu wanainua mikono mpaka kwenye maziwa yao hapa. Allahu akbar. Ikuto sala za kitajiri. Kwa hiyo mtu anainua mpaka hapa katika makosa, sala za ubizebize tu. Sawa? Hili ni kosa la kwanza. Kosa la pili, mtu kunyanyua, mtu kuweka hivi vidole vyake kwenye masikio. Allahu akbar. Allah. Hili ni kosa kwa sababu hili linafanyika katika nini? Katika udhu. Kosa la tatu, mtu kufanya nini? Kugusa masikio. Allahu akbar. Hili ni kosa. Sawa? Ni kosa kugusa masikio. Allahu akbar. Tusiguse. Kwa ni hapa au hapa au hapa. Unainua pamoja na takbira Allahu akbar au unaanza takbira Allahu akbar au unaanza kuinua mikono Allahu akbar. Sawa? Kisha nukta nyingine tukazungumza, mkono wa kulia utaweka wapi juu ya mkono wa kusoto? Tukasema sehemu ya kwanza juu ya dhiraa hapa. Sawa? Hivi. Sawa? Sehemu ya pili unaweka kitanga juu ya kitanga hapa. Sawa? Hivi. Sehemu ya kwanza ni hivi. Sehemu ya pili ni hapa. Sawa? Sehemu ya tatu unafanya nini? Unakamata ili tumbo la kitanga chako. Unaanzia hapa kwenye hapa kwenye kitanga, unafunika na hizi ruso. Hii mifupa miwili hapa. Unaifunika kisha hapa unusha vidole vyako na kwenye saidi vinashika hapa. Hivi. Unafunika na hapa. Unafanya hivi. Unaona? Hii hapa. Pako hii. Sawa? Kisha hapa nakuja hii. Kisha hapa nakuja hii ya kufunika hapa na vidole vyako vinashia hapa. Sawa? Kisha sehemu ambazo mtu anafaa kuweka mikono yake ni wapi? Kwenye kifua. Kama utafanya hivi, kama utafanya hivi, kama utafanya hivi na juu ya kitofu. Sawa? Kisha ile hadithi ambayo imekuja nazungumzia chini ya kitofu, Sheikh akasema kwa hadithi hiyo nini? Ni dhaif. Sawa? Na vile vile katika ambayo tumezungumzia, mtu anapokuwa na swali asitizame pembeni. Kulia wala kusoto. Sawa? Wala tizame wapi? Juu. Bali atizame sehemu yake kufanya nini? Ya kusujudia. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo tumezungumzia siku hii ya leo. Kama tulivyosema na ndio darasa la mwaka huu, kwa sababu mpaka Jumatano nitakuwa nimerudi kwa masomo insha Allah. Kwa hiyo subhanakallahumma bihamdik, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Kuna maswali katika hilo, watu kauliza insha Allah.